زمان دو استادان رحمه اللہ و طریقہ تعلیم سلورم سبق دے اول سبق سورۃ مائدہ داخرہ پورو دین دو بنی اسرائیل داخرہ پورے درن سبق دا احزاب داخرہ پورے سلورم سبق لدیگان دا قرآن عظیم تر آخرہ پورے شوروی دا الحمد نسیوا دا اللہ لے غٹ عام نمتنا سلور دی یو ایجاد اور دین ابقا ایجادن دو دی ایجادن ایجاد اول پدی عالم کی ایجاد دین پر دین عالم کی ابقاؤں دو نعمتن دی اول نعمت دے ابقا پدی عالم ادوین دا پاتے کولو پا دوین عالم کی پا دی دوار ایجادو او دوار پاتے کولو کی دا زمکی او دا اسمان فرق دے دی یو بلن دا زمکی او دا اسمان فرق دے خونین یو دے کلی مشکک چو تتاسو آئے ہر فرد بانی صادقی کی خود صدق عنوانی جدا جدا دے و مظاہر مشاکل موارد مذاہب دائی جدا جدا دی نو دی اولا حصہ کی دا سے امان ای چی دی ایجاد اول او دی ابقا اول تذکرہ شویدہ چی اغی سرا برکت او خیر چول لی دی تلورم سبق کی تراخیر پوری ایجاد ثانی او بیا داغی ابقا او داغی منازل یعنی جنت یا دوزخ داغی ذکر کی نشورو بیا ذکر دا الحمد نہ کرلا و درست و دین سور سورون دا الحمد نہ شیرا دیتا دی اشارے دا پارا چی دا دوین ایجاد دوین ایفقا نتیجہ گوڑا دا غوالا سچی کری نو آغا بال تریبی سچی دی کری نو آغا با دی مخیر آل ترازی نو دا آغا مخکنو تذکرہ سورم کئی دا آغا مخکنو یاد پکی توم کئی نو دو سبقون شو دیو الحمدنا ابقا او ایجاد دویم دویم الحمد کی ایقا ابقا او ایجاد اول بیانی ذکر دیو بالنتیجی دی سورت سبا پدی که اول سبقو پدی که دی سورت کی اصل مسئلہ بیانی اگر مقاصد عالیہ اولیہ دکنی دا پارا چا اللہ رب العالمین دا عالم موجود کرے او پیدا کرے دے او چلی واقعی جی بیانی ناغی سر اصل مسئلہم ذکر کئی دا دویما دی ایجاد ثانی و دی ابقا دویما مسئلہ ذکر کئی رد دا عقیدی دا مشرکی مشرک چی فائدہ رسول سے شفاعت خلاص اولی مشی دا غی ذکر دو اجتماعیت کی کئی تلور و جبانی رد دا اشراکو کئی سورت ماوی دو حصے دے اولا حصہ کے دو سبقوں دی پنزو آیاتوں کی اصل مقاصد وحی الہی مشترک دے تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات دیو پسی دویم سبق دشپگم آیاتنا دلسم آیاتنا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا دا اول سبق چنہ آیاتوں کی ذکر کی نو مقاصد او سرد ایجاد ابقاء ثانی منظر بشارت او تخویف او سرد ذکر گئی اعتراضون مخالفینو نو پدی که دویم سبق ولقد آتینا داود مننا فضلا یا جبال اووی بی معاہو رد شرک کی و بیان دا اجر داود علیہ السلام اجر دا سلیمان علیہ السلام او داشانتا د تخویف د پار واقعہ ذکر کئی د سبا د مملکت پا دنیا چرتا غاویر نشی دوکا نشی د اللہ د دین نپشا نشی دولت د لا سخیر دے نیی سبا با نی نو بیا بسکے محتاج بای از سبا دی پلاس نرازی نن د کرو وقت دے میدان د عمل لے لا سون مران غالا عملو کا نو چخو کئی کنا نو پخونه د پیغمبر وکا علیه الصلاۃ والسلام انک کادحن الی ربک کدحن فملاقی سخو کای لګیان دین لګیاره منافقون لګیاره کتابین لګیاره پنو مسلمانون لګیاره ټول لګیاری د دې لپاره چې رسو نتیجه د خیر په لاس راشي هغه د خیر نتیجه چې حاصلېږي هغه بالا حاصلېږي چې د پیغمبر په طریقه باندې عمل وکي دا په خونه باندې روان شه نو پا اولا ایسا که دویم سبق دا دیو دویم انیم شروع کی دایت دو اشتمنا قولدو اللذین زعمتم من دونهی لا املکون مثقال ذره نفد شرک پا وجوه اربعاو باندی دا غی سر تخویفات بشارات ذکر کئی طریقی دا دعوات الاللہ تا چی دین بیانه دنیا کی نو طریقه دا بیانو رزده که کنا دا خود سنه دا چی هر سر با بیانه او هغه وی دا بیان دین د دین بیان کوم بیا وو ما علینا الا البلاغ سبه ویلی نی بیا ما علینا الا البلاغ چل زکا پیغمبر ته چل خودلن علی کار کړی نو مون تم چل کی طرق د دعوت ال الله اخر د صورت کې ډیره بیانې شروع د الحمدلله کړو او دوه قسمه دلیلونه بیان کړی یو قسمه دلیل القدرۃ الکاملۃ لله عز وجل فقل الحمدلله دین علی علم المحیط للہ عز و جل فقل الحمدللہ لا لغیری غیب یو اللہ پوئی گی نبل توک قدرت دیو اللہ دے نبل چاہ دا مخالفینو اعتراض دا غی جوابی ذکر کب مسئلہ دا قیامت وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة آغا سوک جا دلہ دا قدرت دا خفود اللہ اندکڑا کفر نمرات اگر کفر نہیں چکم عام تاسو ہوتا ہے جو کفر نمرات حق مانے خفیر خودل حق پٹول اللذین سطروا علی اللہ و جعلوها تحت اقدامهم سطر مانا دا کفر مانا دا پٹول دا دلیلون دا قدرت دا اللہ چپا قدرت یو دا اللہ دے دا بلچانیش دے عالم الغیب یو اللہ دے دا بلچانیش دے پا خلدہ منی و خفی پیخی دی عملی طور بانی نمانی دا قیامت انکار دی ایک فرو ذکر ہوئے اگر اللہ کا قدرت دل میں پٹکڑی اگر جواب ہی ذکر کو اور جواب کی ذکر کی نو پر علم محیط دا اللہ ذکر کی نہ ذرات نہ ذرات نہ کم نہ لاندی نہ باندی سشے پاتی نشتے فی السماوات ولا فی الارض دائی مخی کرے پکار خدا و چلسی ولی شے فی الارض ولا فی السما نہ پر زمکا و نہ پر آسمان باندی زکمونگا پر زمکا باندی نو دا دیدی نہ شروع کول پکارو او بلا دا تعمیر دلاندی نکی گی نو دلاندی نو شروع کول پکارو او دلتا که شروع کرده ناغی دا پاس نو کرده سورت یونس کی آیت یوش پیتم کم دا آیت ذکر کرده یونس آیت نمبر یوش پیتا نالتا از مکا مخی کرده اسمان یونس تو کرده او دلتا اسمان مخی کرده وما یعظب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين نشتے پنا عزوب معمولی پنائی تو معمولی پنائی نشتے دا اللہ نا درب ندی پاندازہ دا ذرے نکاتا اونا پاس نلاندے اونا باندے لرو بر عرص دا اللہ علم کی ولا اصغر من ذلك نرکے دا ذرے نا نلوئی لیکن دی پہ علم دا اللہ کے سرگن زمکہ نخ کے کڑی دا داولی زکر دی صورت کی جو دکنی عقیدی رد گئی کم مسئلہ چی بیانی ما من شفیعن الا من بعد اذنی دغا مسئلہ پر صورت سبا کیم ذکر کی لا تنفع الشفاعت عندا فائدن شور کولے دی مسئلے مجرمان پا دی زمکہ دی او داول دلیل پا دی مانا بانی چی ذکر کی پا دی عنوان باندی لا اصغر من ذالک ولا اکبر او بندہ پا زمکہ آباد دے پیرے شیطان پا دے زمکہ آباد دے نو دے زمکی نے راو آغا سا تچی پیر دے عالم پتو تنیشتے تچی دے چانا دے امید شفاعت امید کئی تم دے تینا کرلا پاس خلا پرے دا پا خلاف دے صورت سبانا یو خود تفنن فی الکلام البلاغا مختلف طریقو بانی مقصد مخاطب تا رسول دا غبی پوکول دا مراد دی دن دے دی اوجنوم جس صورت سبا کی ددی صورت اول چکم دلیل لے رانے ذکر دے یونس کی اولی ذکر کری دی اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض شوروی پاول کی دا اسمان نکڑی دا ذکا دلیلون بیانی نو قدرت دلیلون دا اللہ رب العالمین کے قطع نگوری خبر با گوری اسمان دے ستوری دی انقلاب دے دا زمانی بلدہ چی دا زمکی دا عدلہ و سرا دا شواہد و سرمنگا مختی عادتم دے او امیشہ اینو رائینو دا دیرو لیدون رائی دلو دا وجن دا اعتبار ختم شوی دے زمان نظر کی داغین سبق غسل ختم شوی علیمان وی قبرستان دی کلی نلگی پکار دے بار پکار دے او یو زی پکار دے جدا جدا نکی دی یو سلی قبر سر پرچی سر تا خبر دے بل سلی پرچی سر تا زالا قبر دے بل زالا قبر دے یو زی پکار دے دی کلی نبیر تا پکار دے تصریح کلی دا علیمانو چی پکور کی دی مری خخول ناروا دی لو کور دی دہا داغی پانگن کے پہ آتا کہ مئے خخی نو ناروا کئی دیری وجی نوری ہم دی یو داؤن دا چی کور کے خخی کلی سر نزدی قبرستانی امیشہ با جی پی نظر لگی چی امیشہ جی پی نظر لگی نو سبق ختمی گی اعتبار سوچ فکر چی دا حال ننزما دے دا ختمی گی زکا الف او تکرر تمرن دا امخص پیدا کی عادت پیدا کی اچھا عادت پیدا کی نو دا نفرت دشین نفرت ختمی گی اور دا اعتبار دشین اعتبار ختمی گی دا کم شین چی با سبق ازدکائی نو آغا با دا فکر نوزی بیا ایر بشی قانون دے کنا من شدت الظهور الخفا دا عرب مطل لے من شدت الظهور الخفا دا دیر سرگندی دلو دا وجنا شید سرین پناش نور دیر سرگندی تی کتیش سپکمی تا گورا اگا کتیش نور نیش کتی من شدتی زور نیوشه چی قبر کور که دی کلی سرنیز دیده کور سرنیز دیده نو داغی دا منی دیری وجی دی یو داوم دا چی کور که خخول دا خصوصیت دا انبیاو دی دا رسول علیه الصلاة والسلام دی بلچال جایز ندی دوین کور کی کلی سرنیز دی گنگی بو ترسی زکر دی کلی پا طرفونو مانی اکثر دیران او دسماتی ورو بولو زیو نی دو ورو دو لبو زیو نی داشن تا چرک سپی ساروی دی کلی نگیر چا پیر نو یو بیدبی رازی پلیتی رازی پکیتا یو دا وجه دا و اصل وجه پکیتا دره مدادا چه اغا عبرت اغسطلتی نختمی گی قبرونی دل سد پارو تزهد فی الدنیا و تذکر الاخره د دنیا نه سره سړی زړه چتی او سړی ته اخرت مخه ته کې اخرت یادی چې قبرستان نږدې دی نو نه ځکه قبرستان لا کله کرت له پکار دی دانی چې قبرستان کې دی راشه کله کله لزا چې همیشه دی نقصان تی نه جوړی یا سبق د سړی نه لري نو په دیو جبان دی السماوات د پاس نه را شروع کولو کته کې مخته او عادت ته نو سبق ته نه یی شي سر نه کیدا سد پارو نو د پاسې نه شروع کړه خو ځکه کله سرګندګی نو چې آلته سماوات مخکې کې نورسته به دي دلیل کې موافقتن او طردن دلته مخکې کو لا فی السما سورته یونس کې دا خبر هم نو نو ځکه رزم کې نه مخکې کړو او بیا هغه کې تعمیم کو چټول الله تعالی معلوم دی لیجزی درمات کې حکمت دراتلو د قیامت دی نکتی تا اشاره دا الخلق خلق اللہ والارض ارض اللہ والنعم نعم اللہ طول دا اللہ دی مخلوق دا اللہ دی دا اللہ دا مخلوق پہ حیثیت بانی اللہ تا طول یو شانت دی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون بفیدی پیدا شیوی واپس بانراز نا مطلب سو یو قانون مقرر دے دا قانون مناسب با مجازات یی عقل منی دا فطرت منی اغا مجازات که دنیا کی اونشو نیورزشتے پاگی کی با تپوس کی حساب و کتاب با کی تردی پوری حدیث کی فرمائی لی دی جمع من القرنا ساروے بیخکرو کوانڈا اغا سرخ کرور زیادے کردے و دی با تپوس کی مرغی دا بلی مرغی سر ظلم کرلی دی با تپوس کی دا مسئلہ بخبر دے که بیانون که دو حشرشتی او کنشتی او حدیث کی دا مثال لپارا ویلی دی بدلہ بد یو بل نواغستے شی نو انسانان و پیریان بپریدی چرتن بپریدی دیر پار دا خبر ذکر کرلا قیامت برازی والی دنیا کی انصاف نہ دے شی اما مخلوق طول دا اللہ یوشن تو دا مخلوق پر جوڑ باندی نو دا انصاف روز با جوڑی گی رازی با پاگی کی اغدس روز بی چی پدیز مکب اوم نی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات پدیز مکب ظلم جاتے شی دے نو ظلم زیادتی پا زیبانی انصاف نکی گی دی انصاف لگودا پاک ماحول پکار دی پا غزمک و گناہ نیشی آغازی که جرم معصیت نیشی لیج زیر سر حکمت ذکر که او بیای جزا ہو بیلا لهم مغفرتون اولاک او چی دی دین خلاف کرده دی واللذین صحاو فی آیتنا اگو دو پار تخویف ذکر کرد و ایراللذین اوتو العلم یا لان دی دی لیج زیا لیج زیا ولی ایرا دن حکمت ذکر کو قیامت با اللہ را ولی پا غیب پوا دے ہر تو تمعلوم دے قدرت اشتے دے صد پارا یو دا چیز مظلوم تپوسو شی مظلوم کا انسان دے نهم مظلوم کا قانون دا اللہ رب العالمین دے کتاب دا اللہ دے نهم ہر تو چیزے بیا تپوس بکی دن حکمت اولادا ذکر کو یار اللذین اوتو العلم زوتی قیامت تے قیامت تے کافر و بھائی عجیب خبر دا عجیب قیامت تے پیڑے لارے ختم شوی اب یرتا چنہ سوکرانے گئے وہ قیامت تے و قیامت تے منگئی نو چاڑو کی امنی دی پاس شیعہ غم ختم شیدی دے خبر کے تردد و شک مخ کیوں وہ حسن شدی یارا لذین اوز علم چی پس تو کی امینی اس غطنمانی خوچی بیا علم والا اللہ دا چاپ اللہ چالا پوار کرن فطرت سلیم قیامت مانی نو علم زال دے لیدل زال دی رویت کے کمال دے یقین دے عائن الیقین حق الیقین رازی ذکر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ اولی نمان امسا قدرت شتے ولیکن لیطمئن قلبی چیز رمی سور شیخت ولیکن للعیان لطیف معنا لہو سأل المعاینت الخلیل دلیدل یو جدا دے ذر سروال دے دا غیر پارا سوال کرے و خلیل المعاینہ آرینی کیف توحی الموتا رہتا یو خواہی چیزی مینم نو یا عطف دے غیر باندے یا استنافی کلام دے اول بانی معنی تو کم قیامت برازی چی بدلور کی اللہ ایمان والا اولا اصدا اور کی او قیامت برازی چیوینی ایماندار اوینی اغسو چور کرشو را علم پا قیامت باندے علم بالقیامت نمرات علم بالعدل یوازن دے بلکہ فطری علم دے دا فکر او سوچ چہ زوم دا اللہ پیدا کرم او دا ظالم دا اللہ پیدا کر لے دے زما سرا دی انسانیت دا قانون نہوں خلاف چلی گی اور تپوس دی دنیا کی نکی گی خدا نے یقین دے اللہ چستا یا روز دا انصاف شتے پاگے کے بے تپوس ہوگی در دی اوت العلم اچ یقین کی اوی نی آتوک چور قیشید اللہ علم پراتلو دا قیامت پسی اکنو کی پاہ سبانی چرالی گلے شیطا تا در عبد طرف نا دی اللذی انجل علیک آتول چرالی گلے شیطا تا ستا در عبد طرف نا محسن طرف نا سوینی هو الحق یکنو کی چدا دے کرا او دغدا لارخی طرف دلارے نیغبانی ضرور الحمیس تایل شوید اللہ لارخی در قیامت منل اللہ طرف تسریت لارخی زکت سنے سے بری کنے گی کنا سرو کارٹ خورا شیطا اللہ طرف تلار خی یقینی پا دی جور شی او داو بینی دی معنی بانی رویت پا معنی دا علم باندی رویت تولی ویل دی زکا غری دل بالحاصر دی دس یقینی تو معلوم دا لکی چی پستر گویی نی تعبیری تینا پا دی کردی افعال القلوب کی رویت چی پا معنی دا علم رازی نو داغی حقیقتن دا کمال علم صرف علم ندی لکی چی پستر گویی نی دی طریقہ معنی ذکر گئی هو الحق ضمیر فصل دی تاکید لراول لے یا دا زال کلام دے و یرا الذین اوتو العلم یقین کی پوہان پر اطلو دا قیامت بانی پا غصبانی چرا لگلے شیئی تاتا سرا لگلے شیئی دی لتاتینکم عالم الغیب و ربی لتاتینکم عالم الغیب قسم پا اللہ کم خام خابر آشیدتا اغیر کولے شیئی او یقینی دے پاگے چرا لگلے شیدی تا تا الحمدللہ یقینی دے چی پسر علی گلے شیدی تا تا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دچا اختیار نشید یو اللہ دے یقین دے پدی بان اللہ الحمد فی الاخرہ اللہ لستائی دی پا اخرتم دنیا کے دے بولوں شی جارتا وزا بچہ نہیں کافر بم پا جہنم کی منگی ایمان رہو اس منو اللہ تا جتے اللہ تول منو قالو آمننا بی وانا لہم التناوشو من مکان بائید دی صورت اخیر کی ہوئی چھے کل اللہ سر مخشی روز دا قیامت شی نبیا بدوئی آمننا بی من پی ایمان رہو ولو ترائز فزیو فلا فوت وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ کلے چوار خطائشی پریشانی راشی فلا فوت دو تختی دل بنی پٹی دل پانا کی دل منشی غیر حضیر بنی نیے وشی دنی زیدہ فرشتہ سنکی اولارا دا اللہ دا روغا دو بوائی آمَنَّا بِهِم پیمان راولو اللہ وی انا لهم التناوش من مکان بعید وقد کفروا به من قبل مکیت انکار کرے اس معنی استاد منون نے تو فیضا رسی نو پدی معنی ذکر کر یادی او چرالی گلی شوی دی ام دغا دکارا هو الحق طول چرالی گلی شوی دی ام یقین وی پدی بانی چم دغا خبرا یهدی اللہ ہدایت کی اللہ یا یهدی الذی انزل الیک قرآن کتاب دا اللہ ہدایت کی پر طرف دلار ضرور ستائل شیبانی یہدی دارویت و علم یہدی الی صراط العزیز الحمید دا یقین پراتلو دا قیامت بندروانی لار تد اللہ دیر ضرور ستائل شیبانی عزیز و حمید راولد مسئلہ دا قیامت تا ضرور دے چی تکی نکولشی اختیار دا غدے الحمید ستائل شعر اخپل انتقام ناخلی بلکہ قانون اخپل قائم ہے آدھا کلی صفتون خواہن لے صرف دانے چتا سرد دو اینات کم وقال اللذین کفرو دوے میں اعتراض یو قال مخی تیر سدرے میں آیت کی اگر انکار دے قیامت او پاغیبانی زجر و رٹن و زورن اول انکار کے دے قیامت دوے میں مسئلہ دوے میں اعتراض اگر ذکر کئی پا دو عنوانو باندے یعنی دو چیزوں سے تعلق ہے یو تکذیب دے پیغمبر کی دویم تکذیب دے قیامت کی نہ دے قیامت تکذیب ذکر کی چی پیغمبر ہوئی دی, دی. کہ دو خپل عقل تا پریوتے نہ دو با تکذیب نہ کاؤ خود دو چی نمانی نہ دو عقل تا نپریوزی سوچ فکر اکڑے نہ دے نہ دوار مسئلو بانے اعتراض اصلا نہ مسئلہ دے پیغمبر با نبوت اول کی توحید لہدرے میں آیت کی القیامہ وم آیت کی الرسالہ پیغمبر وقال الذین کفروا هل ندلکم ویلی کافروا وائی قرآن کل ماضی پر زید استمرار و دو دوام ذکر گئی یو ذل تینیم را دلیل پی صدی دلیل پی کتب الہی اٹول یو ذل نیویلی تر مرگ مرگ پورے ہر کافر ہوئی وائی آغا سوک چنمانی دلیلون پر اطلو دا قیامت سوئی حل ندلکم دا زل خبر دا حل ندلکم او خواهی تاستا خونو کو تاستا دیو سڑی چی آقا وائی یو نبیوکم دیر ناشنا خبر ہوئی تاستا ابیا بیای وی تفعیل لپارا دا تکریر رازی کنا بیا بیا وی یو زل ندیلی او نبا ماوی الخبر العجیب ناشنا خبری تیلی کی قلو و نبا و نازیم ناشنا لو انقلابی خبر را عم تسالون عن النبا تپوسن کی دیو ناشنا خبر دکم دے راغلے ال انباء جمع دا ذکر قران وی من انباء الرسل ما نثبت بی فواد د انبیاء ناشنا حالات دتویم زڑ دی پی مضبوطوم یو خبر دیو نبا نبا ناشنا خبر تو لکی دی تعجب نو کافر وئی حل ندلکم ادا استفام دسو دو پارا دے دو پارا دے تعجیب دے خبر دتا کم ناشنا خبر دے وئی زن پی پوکر آ رہے او خالی تاستا یو سڑے دا خبر مخی کروا دا ہری جیبی کتاب چا اللہ را لے گلے نو پارا بیرا لے گلے او پیغمبر تا امر د دیو چې ته ته په خپل جواب وای د قوم په جواب باندې الا بلسان قومي د قوم په جواب باندې یعنی دا قوم پا محاورہ باندی دا غو چی سنگ محاورہی چی پاسان پی پی گیا غسی وای دا دا گرن نظائر دی دا مثال سرگن دی دلالت خودنی تاوی عربی کی دا دلالت سلح کی علا رضی دللتو علیه دللتو ایاہو نوی رکی دللتو علا کزا ادلو علا کزا یاو سر علا رضی ادلو علا کزا دی طرف تا مطلع رو خودلا پختو کی ردیت کی معنی دوارو جب دوارو ٹکو کی دا علا امنکی یا دا علا امنکی دا علا ترجمہ کینو دسی باوائی حل ندلکم خونو کتا خونو کتا استا علا رجلن پیو سڑی چی اگر دا دا ہوئی دا سی دا پختو کی دا کرا پنجابیانو پختوی اگر بھئی او دا پختونو پختونو پختو کی دا نیو لگی او الائی کی دللتو الائی کزا نو خونو میں اتو اکرادا دی خبری کتو خونو میں اتو کپا دی طرف باندی نو که خطا ندا خو محاورا ندا نو خپل خپل جبا کی و خپل خپل محاورا وی صلا علی فلانین موزی اللہ دا جنازی وکو نو دا علیکی چی موزی پیوکو سیدہ قوام اصطلاح ندا صلی اللہ علیہ سمانا درود دیوی اللہ پتبانی نا رحمتونو دی کی پی اللہ دا شانتا رحمتونی راولی گی اللہ علا نا آردے کی دا غیر مناسب مانا کی دلتا کی دا علا مانا پختو کی نیستی حل ندلکم اون کتے پختو کرندے سے دلالتکم تاسو تا پدسی و سلی بی ام خط نا دلالت عربی دا او نا پدسی و سلی پختو دا خلطی تاستو خواهو یو بنده یو سره قدری یو نبی اوکم رجولی سو وجو بندی ویلی دی یو پدی مانا چی رجول قدری دیت سا کمال پکینشتی انکار در سارت که کنس پکیی که نا چشه دی ویلی چشه دی کامل سره و پری جالو کی رجول و دا دی دعوت نمخ کی پر طول قراشو کی معزز و قدردان و معتمد و اوز دا دی آواز دا وجنه دومر مجهول کو چی نمو تاو نمو هم ناخلی نمو غسلی هم مناسب نگرنی حل ندلکم علا رجولین پا دی منگ پویی چی دا اسلام پا وجه بانده دا اسلامی کار کولو پا وجه بانده دا دعوات الله پا کار بانده بده خلق دا جرگی نمو غرزی دا پوهی نبادی اون باسی که تا پوهی سکر سوک اغا چی دا اشه تاسو یادوی بیا بدانیو چی اغا عالم وی اغا پختون وی اغا معتمد وی یا اغا عزتمند سره وی دا جرگی نه بیا غرزی یو مثال خیم نهم سپاره سوره تر اعراف دا قوم خلق ده ایمان را وره ده ادق ایمان دا دا قوم خلق خلقی دا جرگی نه و باسی اوی تا کتا سلاسه پا کتا سوره تر نام نهم سپارا وقال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قال الملأ الذين استكبروا غتانوا معتبروا ملكانوا قوم خلقوا آيات نمبر نهاتيا شعیب تویل نخرج انکا یا شعیب شعلو دید اخپل خاورنا اخپل کلنا والذین آمنو ماک تاثر چیمان نوڑے داو مباسو منگا بند کنو شعیب بورا وڑا شعیب ام دا دغنی کنو سیر رکم نکا چودو دی دا مدین اولاد دے دا ابراہیم علیہ السلام نسی دی اغام دے دیم دی کل دا اغام دے دا دوم دے پولا پتے شریک دی لار کتا شریک دی چنا دا شریک دی او پاگه ده پاس وی کلی زمان دیوی زمان دی کلی نمانگ تاو باسو اتا سر چی ایمان را ولی دی کلی داو باسو اولا تاو دن نفی ملتنا یا پا زمانگ پا دود دستوری آئی زمان دا با مانای چه چلو شو تروس دو تریو دی کلی حسادارو شنه کسکی لار کسکی غر که اوز دی ایمان را ولی پا جبانی دا دعوات الله پا جبان دی ستاندار شوی پختانه دی تستاندار وی دغه ته حیثیت نشته نو بند تړون بده چای بند تړون بده شیطانانی بند تړون بده بی دینی بند تړون بده بیمانی د بند تړون نه بده وباسي زکه وی علی راجل یو سره قدر لري معتبر سره او د معتبر اولاد کیو پدے دا پاسا غدمر مجھول کی جتا سڑیت نقجر جوڑ کو دا دین پو جبان دی دا دا نمخ کی آواز بلویم پینزا تی پینزا ہویا پچتر قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قوم إيمان راولد صالح عليه الصلاة والسلام قوم دي ولا ثمود أخاهم صالحا سبختور معتبركم سبختور كسانو چاہو ایمان راوڑے و صالح علیہ السلام مرگر چاہ کرے وقت ملکانانو دغا نور را جمشو سغیر جرگی نپا تکڑا للذین استضعفو چی کمزوری کڑے شو للذین استضعفو دو کمزوری کڑی ایمان پوجہ باندی چی داو زمونگا و جرگی کی بانی ناس تولار کی زمونگنی بند تولین کی با زمونگنی استضعفو کمزوری کڑے شو اتو کدا کمزوری کڑے شو لمن آمان منوم یعنی چیمان را اولاد دونا دی کافر و غٹانو دا غبارا کیوی انہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی تاسو صالح منہ یوں ملا پس روان شوی ملکانان خلق ادام چوکڑا زمانگا جرگی نپات دی استضعاف و کمزورتیا پس سبب دی ایمان بانی دا دا بزر کی تولون کی دی یقین با کی دی چی زمان عزت پا خلق خوری کئی خوزب از اللہ دا پارا دیتا قبولیم دیتا تیاریم او دا برا تقبول و منظوری اللہ با کار کرے کنے پی عزت با ام پاتشم او بیا با جن کاروں مکم این خیال استو محال استو جنون تا زان دا پارا اللہ دا پارا زان خاورے کا اللہ با دشتکی من توازع للہ رفعہ اللہ اللہ دا پارا زان کمزورے کو زان ناتوانے کو زان زلیلے کو اللہ اچتی رفعنا لکا ذکرک نو رسول علیہ الصلوۃ والسلام تا صرف سرائے قدری ہوئی یو خبرہ جن پا کیتا دا نکتا مرحی دا رجل لے جنی ندا خضا ندا رجل لے بلدہ رجل لے نابالغم ندی مانا زنانوی دا سی خبری کولی سڑی بوی قمق لدا نپیگی روکی دا سی خبری کولی سڑی بوی ناپو دی نپیگی نو دی رجل لے زنانوم ندا دیتا اشاره دا کافرم دا منی آغا کافر آغا کافرم دا منی چه زنانه پا عقل کی قوت و طاقت کی دنارینه نه کمزوری ده نو کدات سه غلط اخبره او کی غلط کارو کی نو ده غم ربا ده نده لکه چی نارینه ای کهی یو خبره ده ده ده کافرونه سودمن نشو اوس به زنانه ده سرین سودمنه ده جنه کهی ده سرین سودمنی ده که سودمنی نی نو گاری که دو پایی خودی کنه یو کرکره ده ده یو کرکره ده ده ده تنه گوری چکر کڑی دوی خو یو کر کڑے لاندی بل باندی نو تو دوڑا سنگ برابر ہے مساوی کے سنگ ہو شانہ با شانہ کام کریں گے اوگا پوگا بری گیو اوگا پوگا نہیں مقابل دیو بر سرا او دے اوگا پوگا بری گیو رجل اغو منل چ رجل کامل لے پا عقل و قوت کے پا نسبت دا زنانہ باندی او دا عقلی خبر ہوں دا خوبلا دا چ شرعی خبر ہوں دا شریف داوی لذکر مثل حظ الانثیین دناری نه قوت استعداد علم و پوا پشانت د دو جنکو دا کم نه کم د دو جنکو مر پوا الله ور کړل چې په دې استعمال کې اوس پوا ور کړل سترګې دې په ټیکړي روان نه نور غړي وکړه جنې سترګې نه کړی د سترګې په ټیکړي انده برګړي او د نقصان دي او چې کین استعدادونه الله ور کړی قوا اپ دې استعمال کی نو کم نہ کم دو دو زنانو مرا عقل پوا علم دانشوندی پوا اللہ ور کرے دا شنت قوت و طاقت دلاس و دخپو ہم عارضی خبری خود اللہ راجی کنا حکم پا جنس لگی که پا اجزا و با افرادو باندی جنس بانی علت مرعی پا جنس کی نو پا افرادو کی جنس در رجل پا قوت و طاقت کی دو مرا زیادت در زنانو نا ہر طرف تو قوت و طاقت کی پوا کی علم کی خود شر دائی چاہ اسباب پا زیر استعمال کی دا خبر بگی ضروری دا نو آقا کافر و مانالا چی رجل دے جنه ندا چی سرای معذور رو کنی چی نپوا دا بلخوا روکی هم نده قمقل نده او خیار سره دے یونبی و کم ناشنا خبر و ایتاستا بیا بیا دتاوی پریدی هم نا سوی تفسیری دا دکره دے کراچه خسخس کرش و ایتاستو کلم و مزدقین بلکل خسخس که دل نو خب کلک دا خبر وی انکم لفی خلق جدید یقینو کہ باور ہو کہ خامہ خاتا سو یہ با صورت نہیں پیدائش نہیں کی بیابم پیدا کی راستہ ختم چی بیابم پیدا کی دا اختیار دا سے ناشنا خبرہ بیا بیا وخیارم دے قم قلم دے سرے دے لیون تو پکیم نشتے دا سرے سرے دے توقیو دو خبر را لکنا انکار دا پیغمبر اصلن سبب دے انکار اس شہرے اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید مسئلہ دا قیامت افترا علی اللہ کذبا دا دا قال دلان دے کافر داموی حل ندلکم نو کافروی افترا علی اللہ کذبا جوڑ کری دپا اللہ بانے دروغ ام بھی جننا یا دے پر دمانے لیوان تو دروغ وائنو درو جن خبر دے ادبار نئی یا لیوانے دینو دلیوانی خبرم دے ادبار نئی مطلب تو میمن اے میمن اے یا دروغ دی یا دے لیوانے اللہ دا قضی حقیقی مثال پیش کرے دے کنا افترا اللہ کذبا ام بھی جننا ظاہر ندا معلومی کی چپ دے کے درم صورت نشتی یا دروغ وی یا لیوانے دے صورت دا قضیہ حقیقی دا لکا شجر نو حجر نو برابری کی دوارا جمع نرازی او جاشان تا حقیقیت چی خالی که دلیم دیدی دوارا نوش حقیقیت قضیہ خود دقی توی کرا چی خلو امنا دا خود جمع امنا دا نو دو شکل نسی جو که لکا جمع که دی دوارا نشی چی دروغ ام دی لیوانی زکر دروغ قضن ارادتا ملے کی لیوانی که اراده نشتای سرا نو یا لیوانی یا درو جن دی دا بالک از یہ حقیقی صحیح کی دلے یقینی طور بانی چھے درہم فرد نوے پر میند کی میند کی فرد درہم مشتے کانا نہ دروغ ہوئی نہ لیوانے دے رشتیا ہوئی روغ موٹتے چھوئی موافق دا عقلی ہوئی بعضی علیمان ہوئی دا چھے دا کلام مطلب دا غنو قضی حقیقی دا دا غو پیقن باندی افترا علاللہ کذبان قصد ورادی سر افترا رازی عقل و ہوش سر رازی مطلب تو شو افترا علی اللہ کذبا وہو یعقل ام بہی جنتن لا یعقل روغ دے یا لیوانے دے روغ انو بیا دروغ انو کلیوانے انو خبر ادبار ندا پر ان ما بیو دیکھے کہنا صنعت الاحتباق ادانا احتیاق ہوئے کہ احتباق ہوئے ادانا نو دا ادلے دے کلام اصل کلام دا سو افترا علی اللہ کذبا وہو یعقل ام بھی جنتن لا یعقل افترا ارادتن رازی نو عقل اللہ ضروری دی نو عقل پریخ دی جنتن لیوان توب دی کہ عقل نشتے دی نو دلتا کہ اگر افترا پریخ دی دی دی جنتن پا مقابلہ کی مخی عقلو پریخ دی اور دی دویم پا مقابلہ کی پکاروا افترا علی اللہ کذبا نو اگر افترا پریخ دی چی لیوانے دی نظر تی افترا نہیں ہوئے کی گنو دی صورت کی قضیہ حقیقی جوری گی بیا روغ دے یا لیوانے نو کو روغی نو دروغ ہوئی کہ لیوانے نو خبر دید بار ندا خبر خکلک ہے اللہ ہم بھی جنہ رب کی اللہ رب العالمین دے دی بل اللذین لا یؤمنون بالآخرہ دا سندہ دا لا دا سندہ بلکہ آتو چیمانی نشتے پا آخرت دی پا عذاب والظلال البعید پا گمراہی لرکی دے حقنا عذاب مقابل دا افترارا ورلے افترا اصل کے افترا دے دا کو بتا اس تلخیص کی ضرورت کرے گا نا افترا علی اللہ کذبا تقابل سے کی کن سے کی تلخیص ہوئے لے کر جو کتاب سے تلخیص ہی نم دے اگر کتاب سے مثال مدقا پیش کر لے افترا علی اللہ کذبا ام بی جنہ ہم دا دے استفام حضب شعر دا اصل کلمی استفام پا دے شعر مطلب تا شو مفتری نرے سوک چوتا مفتری وی فی العذاب توظلال البعید نو دودی پا گمراہی لرکی دا حق نا لیونی دودی چه حق نمانی لیون توب دودی کلام کی دو خبری پا دو عربانی دو افراد تفریق کری عدیتو لف و نشر مرتب مخ کی افتراوہ داغی مقابل راوز فی العذاب دویمزل انبی جنہ داغی مقابل راوز از زلال البعید او زلال سر بعید زیاد کرده صرف زلال پرو پا غلطی کی دی بعید سر ذکر زیاد کرده چه زلال دو قسمه ده یہ واقع ظلال لے چی درہ کردے دو احتمال پا کشتے اسباب دے علم نی برباد شی ادیرہ گردی دے شی تروس پوری اسباب دے علم لا پزیر پاتی دی دویم ظلال آگا دے چی اسباب دے علم ختم شی طبع اللہ علا قلوبہم بل ران علا قلوبہم ما کانو اکسیبون زنگ لگے دل لے آگا دائی مفلوط شی دی دو آزاد نی مفلوط شی دے زنو فلم یرو الہ ما بین ایدیم رد کے دلیل پیش کی ولی سوچنے کہ ام تخویف دے ام دلیل دے پر اطلو دے قیامت باری یرا ام دا او دے قدرت دلیل ام دے ولی فکر انہوں کو الان دے دی نو نینی نو گوری آتا تا چولوان دی تینا مخ کی را چی رسوی تینا مانا پشا باندی سدی آغا یعنی اسمان از مکا براولر دیتے فکر نوے کرے دیتا فکر رو تو کی دیتی کہ او غالو منگا نو بای منو منگا پا دی از مکا پا کم از مکا چی دی دا کفر کئی پا کم از مکا چی دی انکار دا احکام الہیو کئی پا کم از مکا بانی چی دا پیغمبر بیدبی کی بیزتی کی او دے پی پا ناز باندی گرزی پا دی از مکا دی او مندم دیتے فکر نوے کرے مخی پا از مکا مندلی دی پا دی از مکا او مندم نبیا بس چل گئی او نسقط علیہم کسفا من السما یو غردو پی توٹے دا اسمان دا طرفا دا پاسنا پی کانی گٹے ورم دا کم اسمان دلان دی چیزا دا کفر کئی دا بی دینی کئی دیر او سغنی شی دا اسمان والا دا اسمان دا طرف نربانی کانی وری دیا پس چل کن خلاص بمی چکی ان فی ذالک لآیتا یقینا پا دی سوچ فکر کوئی پا اسمان از مکہ کی سوچ فکر کول لا یا کامل دلیل لے لکل عبد منیب ہر بندہ چگر دی جن کی اللہ تا ہر بندہ لا منیب ندے زدی دی انادی دی ناغا زد و عناد باندی روان دی اول تشین سبق نزد گئی خوچی نابت پا کشتے ناغا سوٹ کئی فکر کئی چی دا صدا اندازی تے قتل غواری نزد کی ذکر که عبد سر منیب اپا مراتب دے ہدایت کی میں اول انابت ویلیو کنا انابت یہ نو علبہ ہدایت ممی انابت نشتے دے دا اللہ دا قدرت نہ خونا سب فائدہ دے تنرس اس فائدہ تنرس دا قرآن چیزی کرکی نقص بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السما دا مثالون تش تش لا پی نیدی کری دا دی مثالون قرآن کی خود دی ریسو زینو خیم سورت قصص کی آیت نمبر دو آتیا کی التم دا ذکر کئی زتے پاسنا زمکہ پیوشلم یا پزمکہ کیوں منڈم نو بیا بس چل گئی فخصفنا به و بداره الارض شلم سپارہ سورۃ قصص آیت نمبر اتیا یو اتیا دو اتیا دا قارون ذکر کئی فخصفنا به و بداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين امي مند ده وبداري هذا ده كور والا ده مرگريوم الارضا پا ده غزمكا پا کم ازمكا چه ده موسى دشمنی کولا پا کم ازمكا چه ده اللہ ده دین خلاف کاو پا غزمكا چه ما ده امند ده سغدایا رنوا چه ده غزمكا چه امند لشم فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله نو دد ڈلا چد دے اخلاص کرے شوا د اللہ نہ اللہ کو اس مکمنڈ بل چ اخلاص ول نہ شو فئہ پدی منازے وچ ما سر ڈلا دا پدی منازے وچ ما سر خاص باب دی ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين دا اخلاص ان کے پخپلوم نو زانی پخپلوم نو اخلاص ول چ زبان اخلاص کم دغشانتا سورۃ عنکبوت کی سلیختم آیات سورۃ قصص نور سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 40 سلیختم اللہ کی کیما کولے شی کلے مثالوں نو خوی او کلے تخوی پزے معنی ذکر کی فکلن اخذنا بذنبی فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنہم من اخذت الصیحۃ ومنہم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ده خیر ده دین اللہ شر پیدا کی ده منفعت نہ اللہ مضرت پیدا کی ده عزت تا مقام نہ اللہ ذلت پیدا کی ده تو گوری وی ده اللہ قدرت وینا زنیون جنی ولی مونگا ارسلنا علیہم حاصبا د پاسن پکانی ورولو اغفزا چی بلکل پر امن دا تخکاری دا تصور که دانو چی دین پا ما بانی کانی وریگی او دا برا شی دا کما دیو بیا سینس کی کتاب کی گوری چی سینس کی خدا نی دیوری چی پاسا کانی دی اغبرا وریگی برا خون خطوری و مسمان نبرو خطو تشینی شی نکانی شی ندریاف شی نبل تشینی شی ندد دا نگان اللہ اغا دا امن دا زین پی اللہ بی امیرا وستا امنیت ختم کو خصفنا حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه چگی کمی وقت کی وریاد راشی پغی کی گرز گرز کمی ند گانل چ بیا بد غس گرز گرز بیکنا اخذته الصيحه نادا سے आवाज چ ختم کر بیا پتی نو درن نمبر ومن من خسفنا به الارض زنیو چی مندلیو منگا پزمکا بانی لکا قارون او قارونیان دا پزمکا مندلیو دا من دا زینمی بی امنی راوستو پی ومن من اغرقنا زنیو چی دوب کریمی پی آغا ماهران لامبوزن السباحیان چی اغو تا دریا برو تخکاری دن ناغم دریا پا مخکلا اچه کم نپید پا لامبو ناغم بچ کر امی خلاص کر دا اغرقنا دا من دا زین بی امنی راوالم او تو بے امنی دے دینا امن راوالم اللہ رب العالمین دے زما اختیار دے زما کار دے سورۃ النمل کے گورے آیت تم خوی خصف زما کار دے اللہ وچ دے تو قوم نا غصب کی نخسف بہم الارض پنجہ تعالی ختم ہے سورۃ النمل کی